أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والذين كفروا لهم نار جهنم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ کر دیا. جنت میں ان کو جو نعمتیں میسر ہوگی تو نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے بعض نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا. اب ان آیات میں اللہ رب العزت اہل جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہیں. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید سے. لہم نار جہنما ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی توحید کے مسئلے سے انکار کر دیا شرک کا ارتکاب جو ہے وہ کر بیٹھے لہم نار جہنما ان کے لیے آگ ہوگی جہنم کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یقضى علیہ الموت فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان پہ موت کا فَيَمُوتُوا کہ مر جائیں یہ لوگ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے جہنم کے عذاب میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان پہ موت کا کیونکہ روایت کے اندر ہے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جب اہل جہنم جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے اور جنتی جو ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یعنی حساب اور کتاب مکمل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے موت کو جو ہے ایک دمبے کی شکل میں لا کر جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان ان کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلان ہوگا کہ موت کا خاتمہ ہو چکا ہے. اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں جو ہے وہ سڑتے رہو ہمیشہ جہنم کے اندر جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سزا میں مبتلا رہو کیونکہ موت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ابھی آپ کو مرنا نہیں ہے. تو اہل جہنم جب اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے کہ موت ختم ہو گئی تو ان کی تکلیف میں جو ہے اور ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں جو جنتی جب اس بات کو سنیں گے کہ آپ جنت میں ہمیشہ رہیے موت جو ہے آپ کو جنت سے بے دخل نہیں کرے گی, تو اہل جنت کی خوشی میں جو ہے اور بھی اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یغزا علیہم فیموت. دنیا کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے, شدید اذیت سے جو ہے وہ دوچار ہے, تو جب اس پہ موت آ جاتی ہے تو موت اس کو جو ہے اس اذیت سے بچا لیتی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ قید میں جو ہے وہ کیا ہے, مقید ہے, پابند سلاسل ہے, اس کو اس سے بڑی جو ہے کوئی قید نظر نہیں آتی, تکلیف نظر نہیں آتی. جب اس پہ موت آ جاتی تو دنیا کی یہ سزا تو ختم ہو گئی نا, تو موت بھی جو ہے تکلیف اور مصیبتوں سے بچنے کا جو ہے ایک ذریعہ ہے. موت بھی تکالیف اور مصیبتوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو وہاں پر اہل جہنم پہ جو ہے موت نہیں آئے گی کہ ان کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر آپ نے پڑھا تھا وَيَعْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, آ جائے گی ان کے پاس جو ہے وہ موت ہر طرف سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, مگر یہ لوگ جو ہے وہ مر نہیں جائیں گے. وہاں پر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل کی تھی کہ آنکھ پہ جو ہے اس قدر جو ہے وہ درد کا غلبہ ہوگا کہ اگر وہ تکلیف جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کے آنکھ پہ آتی تو وہ اس تکلیف کی وجہ سے جو ہے مر جاتا. اسی طرح جو ہے ناخن پہ جو ہے اس قدر جو ہے وہ درد آئے گا کہ اگر ایسا درد جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کے ناخن پہ جو ہے وہ آتا تو وہ اس درد کو جو ہے برداشت نہ کرتا اور دنیا سے چل پڑتا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہاں پر موت نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یقضى علیہم, فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان پہ موت, ان پہ موت کا, فیموتو کی مر جائے. ولا یخفف عنہم من عذابہا, اور ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب جہنم کو. کذالک نجزی کل کفور, اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر منکر کو. وہم یستریخون فیہ, اور یہ لوگ یستریخون فیہ, فریاد کریں گے فیہا اس جہنم میں. یہاں یستریخون چیخیں گے, چلائیں گے, فریاد کریں گے فیہا اس جہنم میں. کیا کہیں گے فریاد میں, کیا کہیں گے چیخنے اور پکارنے میں, رب بنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا, نکال دیجئے ہمیں جہنم سے. نعمل صالحا, عمل کریں گے ہم نیک, غیر الذی, بغیر اس اما عمال کے, کننا نعمل, کہ تے ہم اس کو کرنے والے. اے اللہ ہمیں جو ہے ایک چانس دیجئے, ایک مہلت ہمیں چاہیے, دوبارہ جو ہے وہ دنیا کے دنیا کی طرف جو ہے ہماری واپسی کیجئے, تو ہم جو ہے ان اعمال کے بجائے جن کو ہم کیا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر جو ہے قرآن اور سنت کے موافق جو ہے وہ اعمال شروع کر جائیں گے. کیونکہ ابھی بھی تو عمل کرتے ہیں نا, کبھی کبھی کہتے ہیں ہم اجتماعی عمل کرنے والے ہیں, اجتماعی کام کرنے والے, آپ انفرادی کام کرنے والے. تو دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ عمل کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اشراک پڑھتا ہے, مگر عقیدے کا جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح دنیا کے اندر عمل کرتا ہے, یہ میلاد ہے, یہ شب بارات ہے, اسی طرح جو ہے یہ جو ہے انس ہے, یا مختلف جو ہے وہ میلے وغیرہ ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کا انکار کرتے ہیں. تو پہلے بھی یہ لوگ جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے, مگر ان کا عمل جو تھا کیا تھا, شرکیہ تھا, بدعت کا عمل تھا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جواب دیں گے اولم نعام میں رکھو, آیا ہم نے عمر نہیں دیا تھا تم کو. ما وہ یا تذکر فیہ, کہ نصیحت حاصل کیا تھا فیہا اس میں, من اس نے تذکرا جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی. اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دیں گے اولم نعام میں رکھو, آیا ہم نے عمر نہیں دیا تھا تم کو. ما وہ یا تذکرو, کہ نصیحت حاصل کیا تھا فیہا اس میں, فیہ اس میں, من اس نے تذکرا جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی. دنیا کے اندر جتنی میں نے آپ کو مہلت دی تھی وقت دیا تھا اسی طرح اور لوگوں کو بھی دیا تھا. جنہوں سے جنہوں لوگوں نے اس وقت میں جو ہے وہ نصیحت حاصل کر دی, انہوں نے نصیحت حاصل کر دی. جب تم نے اس وقت جو ہے وہ نصیحت حاصل نہ کی تھی تو اگر میں آپ کو تا قیامت بھی جو ہے وہ زندہ رکھتا تو پھر بھی آپ لوگ نصیحت کبھی بھی حاصل نہ کرتے, کیونکہ 40-50 سال کی عمر میں جو ہے کیا جن لوگوں نے نصیحت حاصل کرنی تھی انہوں نے حاصل کر لی. اگر تم قیامت تک بھی جو ہے وہ زندہ رہتے پھر بھی جو ہے تم نصیحت جو ہے وہ کبھی حاصل نہ کرتے. وجاءکم النذیر, اور آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والا. نذیر کا اطلاق پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے اور وارث پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے. فذوقوا, پسک لو عذاب. چکنا سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, زبان سے چکنا نہیں ہے بلکہ مراد بدن سے جو ہے وہ چکنا ہے. فذوقوا, پسک لو عذاب. فما للظالمین من نصیر, بس نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار, کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو. یقیناً اللہ عالم الغیب, جانتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی. آسمانوں کے اندر جو پوشیدہ ہے غیب, زمین کے اندر جو پوشیدہ ہے غیب, ان سب کو جاننے والا ایک اللہ ہے. غیب اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا بہ اعتبار مخلوق کے, کیونکہ اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہے, مگر یہاں پر اللہ نے جو غیب کا لفظ استعمال کر دیا تو اللہ نے اپنی طرف سے اس کو جو ہے غیب نہیں کیا, نہیں کہا, بلکہ کیا مخلوقات کے اعتبار سے جو ہے اس کو غیب کہا ہے, کہ جو چیز مخلوق کو ظاہر ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے یعنی غیب ہے اس کو بھی جاننے والا ایک اللہ ہے. انہ علیم بذات الصدور, یقیناً یہ اللہ جانتا ہے بذات الصدور سینوں کے راز کو, سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو جاننے والا ایک اللہ ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض, یہ اللہ وہ ذات ہے جعلکم خلائف فی الارض, جس نے بنایا ہے تم کو, مقرر کیا ہے تم کو. خلائف فی الارض, قائم مقام اپنے بڑوں کا, فی الارض زمین پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے جعلکم, جس نے بنایا ہے تم کو, مقرر کیا ہے تم کو, ٹھہرایا ہے تم کو. خلائف, خلیفہ کی جمع ہے, خلیفہ کے معنی قائم مقام, اپنے بڑوں کے قائم مقام تمہیں بنا دیا. اس زمین پر جو ہے وہ تمہارے باپ رہتے تھے, اسی طرح تمہارے دادا پردادا, اسی طرح جو ہے آگے بڑھتے جائیے. ان کو اللہ نے جو ہے وہ ختم کر دیا, ان پہ موت آ گئی, تمہیں جو ہے زمین کی باغ ڈور جو ہے وہ مل گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے فمن کفرا فعلیہ کفرہ, پس جس کسی نے انکار کر دیا فعلیہ کفرہ, تو بس اس پر جو ہے کفرہ سزا ہے ان کی کفر کا. پس جس نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت سے, بس اس پر جو ہے کیا ہے سزا ہے ان کے کفر کی. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا, اور اضافہ اور زیادہ نہیں کرتے کافر لوگ, اور زیادہ نہیں کرتے کافر لوگ کے لیے ان کی کفر, عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں, الا مقتا مگر غصہ, اور زیادہ نہیں کرتا اضافہ نہیں کرتا کافروں کے لیے ان کا کفر اپنے رب کے ہاں, الا مقتا مگر غصے میں. جتنا جو ہے وہ کفر میں جو ہے آگے بڑھتے ہیں, جتنے جو ہے وہ کفر کے کاموں کے اندر جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں, تو رب کے ہاں اپنے لیے کافر لوگ اپنی کفر کی وجہ سے اللہ کے غصے کو اپنے لیے بڑھا رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ اضافہ کر رہے ہیں. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا, اور اضافہ نہیں کرتے کافروں کے لیے ان کی کفر, الا خسارا مگر تاوان میں. زیادہ نہیں کرتی، اضافہ نہیں کرتی کافروں کے لیے ان کی کفر، الا خسارہ مگر تاوان، مگر گاٹا، مگر نقصان. کفر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافروں کے لیے اللہ کے غصے کو جو ہے وہ بڑھانے کا سبب ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا، ان کے تاوان اور نقصان بڑھانے کا جو ہے وہ باعث ہے، کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے. قل ارائیتم، اس آیت کریمہ کے اندر مطالبہ ہے دلیل کا منکرین سے، منکرین توحید سے جو ہے وہ مطالبہ دلیل ہے کہ تم اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں تنے تنہا جو ہے وہ نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ ان کی ذات اور صفات میں جو ہے وہ شریک بناتے ہو. تو جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ جو ہے شریک بناتے ہو، تو انہوں نے آسمانوں کے اندر کسی چیز کو بنایا، زمین پر جو ہے کوئی کسی چیز کو جو ہے وہ بنایا، پہلے جو ہے ان کی مخلوق بتاؤ، اس کے بعد ان کے لیے اختیار ثابت کرو. تو جب اللہ کے سوا کوئی اور خالق، پیدا کرنے والے کریئٹر تو صرف ایک اللہ ہے، تو جب اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور اختیار والا بھی نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ سب کے سب مخلوق ہے، وہ سب کے سب عاجز ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. کسی نے جو ہے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے جو ہے ان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قل ارائیتم، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، ارائیتم خبر دیجئے، تم خبر دو، تم شرکاءکم اپنے حصہ داروں کے بارے میں، الذین وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، ان مشرکین سے دریافت کیجئے، ان سے سوال کیجئے، ان سے مطالبہ دلیل کی کیجئے کہ خبر دیجئے مجھے اپنے شرکا کے بارے میں، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے غائبانہ ان کو پکارتے ہو، کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا حسین مدد، کبھی یا پیر بابا مدد، تو ان کی جو ہے ہمیں خبر دیجئے. ارونی، دکھلا دیجئے مجھے، ارونی دکھلا دیجئے مجھے، ماذا خلقوا من الارض، کس چیز کو پیدا کیا ہے انہوں نے، من الارض، زمین سے، زمین پر جو ہے کسی چیز کو ڈیزائن کیا، زمین پر کسی چیز کو جو ہے پیدا کیا ہے، کسی پتھر کو بنایا، کسی جو ہے جانور کو بنایا، کسی کیڑے کو بنایا، ہوا میں اڑتے جو ہے کسی مچھر کو بنایا، مکھی کو جو ہے وہ بنایا، کس چیز کو بنایا، درخت کو جو ہے وہ بنایا، پتے کو جو ہے وہ بنایا. تمام خلقو من الارض، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے حصہ ہے فی السماوات، آسمانوں میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے حصہ ہے فی السماوات، آسمانوں میں، کوئی چیز بتلا دیجئے کہ آسمان میں پیدا کیا ہے، چاند، سیارہ، ستارہ، سورج، کسی فرشتے کو بنایا، کس چیز کو جو ہے آسمان کے اندر بنایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ تو آسمان کے اندر ان کا کچھ حصہ ہے تخلیق کا، اور نہ زمین پر ان کی تخلیق کا جو ہے کوئی حصہ جو ہے وہ موجود ہے. ہم آتے نہ ہوں کتابن، یا دی ہے ہمیں نے ان لوگوں کو کتابن، کوئی کتاب، فہم علی بینت منہ، تو یہ لوگ ہیں دلیل پر، منہ اس کتاب سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ان لوگوں پہ میں نے قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا نزول کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ ہاں قبروں کو جو ہے وہ پوجا کرے، قبروں والوں سے جو ہے وہ مانگا کرے، اولیاء کو میں نے اختیار دیا ہے کہ بگڑی بنا سکتے ہیں، کشتی پار لگا سکتے ہیں، ضروریات کو جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں. تو کیا ان لوگوں پہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا میں نے نزول کیا ہے جس کے اندر جو ہے میں نے یہ شرک پہ جو ہے حکم ان کو دیا ہے؟ تو یہ اس کتاب، اپنی نازل کردہ کتاب اس کی بات کو دلیل کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم پہ اللہ نے کتاب اتاری ہے اور اس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ قبر والوں کو میں نے اختیار دیا ہے، اولیاء کو اختیار دیا ہے، کافروں کے اور مشرکین کے ارد گرد اللہ رب العزت گھیرے کو تنگ کر رہے ہیں. بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ وعدہ نہیں کرتے ظالم لوگ بعض ان میں سے بعض کے ساتھ الا غرورا مگر دھوکے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ تو زمین پر کسی چیز کا پیدا کرنے والے ہیں، نہ آسمان میں کسی چیز کا جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہیں، نہ ان پر قرآن کے سوا کسی اور کتاب کا نزول میں نے کیا ہے، بلکہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کیا، بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ وعدہ نہیں کرتے بعض ظالم لوگ بعض ان میں سے بعض کے ساتھ، بعض پیر بعض مریدوں کے ساتھ، بعض پیر بعض مریدوں کے ساتھ، بعض جو ہے استاد بعض شاگردوں کے ساتھ، بعض مولوی جو ہے وہ بعض مقتدیوں کے ساتھ جو ہے وعدہ کرتے ہیں الا غرورا مگر دھوکے کا، کہ یہ پیر جو ہے یہ کس مرض کی دوا ہے. اور اسی طرح جو ہے کیا، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ان کے پاس جو ہے وہ کیوں آتے ہیں، ان کا لنگر جو ہے وہ کیوں چلتا ہے. اسی طرح جو ہے بڑا گنبد جو ہے تعمیر کیا گیا ہے، تمہارے باپ کے قبر پہ کسی نے آج تک کیوں گنبد تعمیر نہیں کیا، یہ باتیں کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا جھوٹے اور دھوکے کے وعدے کیا کرتے ہیں. کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا جس کا پیر نہیں ہوتا وہ گمراہ ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہے جو کسی کے ساتھ ان کا بھید نہیں یہ سارے گمراہ ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ وعدہ نہیں کرتے بعض ظالم لوگ بعض ان میں سے بعض کے ساتھ مگر دھوکے گا، کہ میں آپ کو جو ہے وہ چھڑانے والا ہوں، میں آپ کو جو ہے وہ نجات دوں گا، میں تمہارے لیے جو ہے وہ قبر کے اندر منکر اور نکیر کی جو ہے وہ سوالات اور جوابات جو ہے آپ کے لیے میں پیش کروں گا، جواب میں دوں گا، سوال آپ سے ہوگا جواب میں دوں گا، تراجو اعمال میں جو ہے میں آپ کے لیے بیٹھ جاؤں گا، پولیس رات پہ جو ہے میں آپ کے لیے جو ہے وہ جاؤں گا، نماز آپ کے لیے پڑھتا ہوں، روزہ آپ کے لیے رکھتا ہوں، حج آپ کے لیے کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے، میں آپ کو جو ہے وہ چھڑا لوں گا، میں آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دوں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ وعدے نہیں کرتے ظالم لوگ بعض ان میں سے بعض کے ساتھ الا غرورا مگر دھوکے کی. ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقیناً اللہ یمسک السماوات، مضبوط کر دیا ہے آسمان اور زمین کو، ان تزولا کے گر نہ جائے. ولئن زالتا، اور اگر گرے یہ دونوں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو نہیں ہے کوئی اس کو پکڑنے والا مضبوط کرنے والا کوئی بھی اللہ کے چھوڑنے کے بعد. اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ یمسک السماوات والارض، تسلی ہے اس آیت کے اندر، یقیناً اللہ نے یمسک السماوات، تھام لی ہے آسمان اور زمین، آسمان اور زمین کو پکڑا ہے، آسمان اور زمین کو اپنی قدرت سے جو ہے آسمان کو کڑا کر دیا ہے، زمین کو جو ہے اپنی قدرت پہ جو ہے وہ کڑی کر دی ہے. ان تزولا، گرنے سے. اور اللہ رب العزت فرماتے بل ان زالتا، اور اگر گر پڑے یہ دونوں، ان امسکہما، تو نہیں ہے کوئی اس کو تامنے والا ان دونوں کا کوئی بھی، من بعد ہی اللہ کے چھوڑنے کے بعد، اگر اللہ اس کو چھوڑ دے تو کوئی اس کو تھامنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کو کیا ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ تھامنے والا نہیں ہے. تو دستگیر جو ہے وہ کون ہے، تھامنے والا ایک اللہ ہے، جس نے آسمانوں کو بھی تھاما ہے، زمین کو بھی جو ہے وہ تھاما ہے. اگر اللہ جو ہے اس آسمان کو بھی چھوڑ دے، زمین کو بھی جو ہے چھوڑ دے، کوئی دستگیر نہیں ہوگا جو آسمان اور زمین کو جو ہے وہ کیا کرے, زمین اور آسمان کی دستگیری کرے, اس کو جو ہے وہ پکڑ سکے, اس کو تام سکے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ یمسک السماوات والارض. یہود نے جو ہے وہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان کشتی ہوئی, تو یعقوب علیہ السلام تو السلام کشتی میں جیت گئے. ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ کیا لکھا ہے, ایک کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے جس کا نام ہے دستگیر کون. تو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے واقعہ کہ ایک مرتبہ پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ اللہ کے ساتھ جو ہے آسمانوں کے چکر پہ نکلے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے یعنی جا رہے تھے تو اللہ نعوذ باللہ, یہ باتیں جو ہے کیا, یہ کفر کی باتیں, مگر نقل کفر کفر نباشا. تو اللہ کا پاؤں جو ہے وہ پھسل گیا, تو پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ نے فوراً جو ہے وہ ہاتھ بڑھا دیا, تو اللہ نے اس کو کہا کہ آج سے تم دستگیر ہو گئے. آج سے تم کیا ہو گئے, دستگیر ہو گئے, ہاتھ تامنے والے ہو گئے. یہ تو ہمارے عقائد ہیں مسلمانوں کے قرآن سے دوری کی وجہ سے. اور قرآن نے کیا کہا, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, یقیناً اللہ نے تھاما ہے آسمان اور زمین کو, ان تزولا کے گر نہ پڑے. اور اگر اللہ ان دونوں کو چھوڑ دے اور اگر گر پڑے یہ دونوں, ان امسکہما, تو نہیں ہے کوئی ان دونوں کو تامنے والا کوئی بھی, من بعدی اللہ کے چھوڑنے کے بعد. انہ کان حلیما غفورا, یقیناً اللہ کان ہے حلیما برداشت والا, غفورا بخشنے والا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ کان حلیما, کیونکہ آج تو جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, اولیاء کے بارے میں تو ہمارا جو ہے کنسپٹ کافی جو ہے وہ بڑھ چکا ہے, خدا کے بارے میں ہم جو ہے اتنی جانکاری نہیں رکھتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم اتنی معلومات جو ہے وہ نہیں رکھتے, نہ قرآن سے ہم اتنے آگاہ ہیں جتنے ہم نے جو ہے وہ کیا ان پیران زلالت نے ہمارے سامنے جو ہے اولیاء کے جو ہے وہ جھوٹی کرامات جو ہے وہ بیان کیے, ہمارے عقائد کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے, لوگوں کا عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے. اس طرح جو ہے ایک بات مشہور ہے پنجاب کی طرف کہ وہاں پر جو ہے ایک بوڑھی عورت تھی, دادی تھی یا جو ہے نانی تھی, تو اس سے جو ہے نواسی یا پوتی نے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ بڑا پیر یا محمد کون ہو سی, یہ محمد کون ہو سی. تو دادی نے جو ہے وہ جواب دیا, یہ تمہیں پتا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا بڑے پیر دا نواسا ہو سی نا, بڑے پیر دا نواسا ہو سی, یعنی پیر یعنی پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کا نواسا ہو سی. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے وہ بات کر رہا تھا, تو اس کے اندر کہا کہ طواف کے دوران جو ہے وہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے, تو ایک نے دوسرے کو جو ہے وہ کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس زمانے میں گزرے ہیں, تو دوسرے نے اس کو جواب دیا کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں گزرے ہوں گے نا. تو آدمی نے کہا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا تو ایک ان میں سے جو ہے چلو چھوڑے. تو اللہ نے کیوں, دنیا کے اعتبار سے جو ہے وہ کافی ایجوکیٹڈ تھے, وہ وکیل تھا وہ, مگر اس کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس زمانے میں جو ہے وہ گزرے ہیں, یہ چیز جو ہے ان کو معلوم نہیں. اور دنیا کے بارے میں مسولینی کے بارے میں آپ پوچھ لے کب گزرے ہیں, بالکل آپ کو پوری ہسٹری اس کے کھول کے بتا دیں گے. اسی طرح جو ہے جو بھی جو ہے بوناپارٹ کے بارے میں آپ پوچھ لیجئے, تو ان کے بارے میں جو ہے وہ سب چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ کلیئر کر رکھ دیں گے کہ یہ فلاں ہے, فلاں کہاں, یہ سب چیز. مگر نہیں جانتے مسلمان تو نہ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں, نہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں, اور نہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واقسموا باللہ جہد ایمانہم, واقسموا باللہ زجر ہے اس آیت کریمہ میں, اور قسمیں کیا اور قسمیں اٹھاتے تھے یہ لوگ اللہ کی, جہد ایمانہم پکی پکی قسمیں, لئن جاءہم نذیر, اگر آ جائے ان کے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا, لیکونن, تو ضرور بضرور ہو جائیں گے یہ لوگ, آہدا, بڑے ہدایت والے, من احد الامم ایک دو گروہوں میں سے. مکے والوں نے جو ہے وہ کیا کہا کہ اگر ہمارے پاس جو ہے کوئی پیغمبر اللہ بھیجے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ان کی یہ بات تھی, تو ہم یہود اور نصارہ سے جو ہے وہ بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, یہود اور نصارہ سے بڑھ کر جو ہے ہم ہدایت یافتہ جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلم ما جاءہم نذیر, پر جب آئے گئے ان کے بعد ڈرانے والے, ما زادہم تو زیادہ نہیں کیا ان لوگوں کا, الا نفورا مگر نفرت مسئلے توحید سے, استکبارن فی الارض, استکبارن فی الارض اپنے آپ کو بڑا جانا, فی الارض زمین پر, ومکر سیئے اور تدابیر برے برے بد بد, یہ سارے جو ہے مازادہم کے لیے مفعول لہو ہے, زیادہ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے اس پیغمبر کے بیان نے الا نفورا مگر نفرت, استکبارن فی الارض زمین پر اپنے آپ کو بڑا جانا, ومکر سیئے اور تدابیر بد بد حق پرست کے خلاف. یا کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عموماً بیان کرنے والے کے مقابل تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک مولوی, دوسرے جو ہے پیر, اور تیسرے جو ہے عوام الناس. عوام کا کیا مسئلہ ہے, الا نفورا, وہ بھاگتے ہیں قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے نہیں, نفرت پہ جو ہے وہ اتر آتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. استکبارن فی الارض, مولوی جو ہے اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے, میں تو فلاں مدرسے سے جو ہے وہ فارغ ہوں, فلاں جو ہے وہ کیا فلاں استاد کا جو ہے میں شاگرد ہو چکا ہوں, میں تو بہت بڑا جو ہے وہ جاننے والا ہوں, حالانکہ جو ہے اس کو کچھ پتا بھی نہیں ہو, مگر وہ اس میں جو ہے وہ خوش ہے کہ مسجد کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ کیا لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا رہا ہے اور بٹھا رہا ہے, نماز جو ہے وہ پڑھا رہا ہے, اس پہ جو ہے خوش ہے, میں تو جو ہے کیا ہوں بڑا جو ہے وہ عالم اور سمجھدار ہوں. اور تیسرے جو ہے تو وہ کیا استکبار فی الارض, اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں کہ ہم تو کیا ہے جامع المعقول والمنقول ہے, کیا ہے جامع المعقول والمنقول, جامع المعقول جو سامنے آیا اس کو کھائے جاتے ہیں, اور والمنقول جو سامنے آیا اور مسجد کے اندر کسی نے ان کے ہاتھ بھیج دیا فوراً ان کی جو ہے ان کو منتقل کیا کرتے ہیں گھر کی جانے, تو جامع المعقول نہیں ہے بلکہ معقول ہے, معقول کی معنی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں, تو جامع ایک ہوتا ہے جامع المعقول یعنی عقل والا علم بھی ان کے پاس ہے, منقول جو نقل ہے وہ بھی ان کے پاس ہے, مگر یہ کیا ہے جامع المعقول کھانے پینے کے شوقین پیٹ پوجا والے, اور ون منقول جو سامنے آئے گھر کی طرف منتقل کر دیا. اور تیسرے درجے میں کیا وہ مکر سی اور تدابیر برے برے حق پرستوں کے خلاف, اس سے مراد جو ہے وہ پیران ضلالت ہے. یاد رکھیں پیر جو ہے دو قسم کے ہیں, اچھے اور برے, جو حق پرست پیر ہے تو یاد رکھیے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیر ہے, میرا یہ ایمان ہے یہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ جو ہے مجھے ان کے خادمین میں بھی شامل کر دے تو یہ میری نجات کے لیے جو ہے یہ کافی ہے, وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں, مگر ایک جو ہے وہ کیا پیران ضلالت ہے, جو عورتوں سے جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی, عورتوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے, عورتیں جو ہے ان کی چاپی جو ہے وہ کیا کرتی ہیں, اسی طرح جو ہے عورتوں پہ جو ہے وہ دم ڈالنے والا ہے, عورتوں کے لیے تعویذ جو ہے وہ کرنے اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں, مرید کی عزت کو جو ہے وہ تار تار کرنے والا ہے, مرید کی مال کو جو ہے وہ ہڑپ کرنے والا ہے, تو ہم ایسے پیر کو جو ہے وہ کبھی نہیں مانتے, قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرنے والا ہے تو ہم اس کو کبھی نہیں مانتے. ایک شاعر نے اچھی بات کہی ہے, جس پیر کے اداؤں سے سنت کا ہو ظہور اس کے ہزار جان کا بندہ غلام ہے, جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بمکر سیئے اور تدبیر بد بد حق پرست کے خلاف, ولا یہی کو مکر, یہ تسلی ہے کہ وہ تدابیر کریں گے, میں تو تنے تنہا ہوں, یہ تدابیر کرنے والے تو زیادہ ہیں, کہیں مجھے جو ہے کچھ نقصان نہ پہنچ پائے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, واللہ یعصمک من الناس, سورہ مائدہ کی 67 میں آپ نے پڑھا تھا, اللہ بچانے والا ہے, اللہ آپ کو بچا لے گا. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بری تدابیر کرتے ہیں حق پرستوں کے خلاف, وہ تدابیر بجائے اس کے کہ حق پرستوں پہ پڑے, وہ تدبیر کرنے والوں کے گلے میں پڑتے ہیں. ولا یہی قل مکر السیء, اور نہیں پڑتی تدابیر بد الا باہلہ مگر ان کے کرنے والوں پر. فہل ینظرون, پس انتظار نہیں کرتے یہ لوگ, الا سنت الاولین مگر پہلے لوگوں کے عذاب کی, مگر طریقہ ہے پہلے لوگوں کی تباہی کا, کہ پہلے لوگوں پہ ان کی کرتوتات کی وجہ سے جو عذاب اور تباہی آئی. قوم نوح, سمود جو سمود تھے, عاد تھے, مدین والے تھے, فرعونی تھے, تو ان کے عذاب کا یہ لوگ جو ہے وہ انتظار کرے, اسی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, پس ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے کو تبدیلا, یعنی اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں تبدیلی, کہ منکرین پہ جو ہے وہ اللہ کا عذاب ضرور بضرور آئے گا. یہ اللہ کا طریقہ ہے, سنت کے معنی طریقہ. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم لسنت اللہ اللہ کے طریقے کو تحویلا, پھرا ہوا, کہ اللہ جو ہے جس پہ عذاب آ رہی ہے اس سے عذاب جو ہے کسی اور پہ آ جائے تو نہیں ہوگی, نہ تو بچ سکتا ہے اور نہ اس سے عذاب ان کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور پہ ڈال دے, اللہ اسے بھی نہیں کرے گا. پھر جو ہے وہ تخویف دنیاوی ہے. اولم یسیروا فی الارض, آیا نہیں گھومتے یہ لوگ, فی الارض زمین پر, آیا نہیں پھرتے یہ لوگ زمین پر, آیا نہیں چلتے یہ لوگ جو ہے زمین پر, سیر, سیر کی معنی زمین پر چلنا, جس طرح لوگ کہتے میں سیر کے لیے چلا گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے اولم یسیروا فی الارض, آئے نہیں چلتے, آئے نہیں پھرتے یہ لوگ, فی الارض زمین پر, فینظروا, پر دیکھ لے, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, پس کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. قوم فرعون کو دیکھ لیجئے, قوم نوح علیہ السلام کو, قوم لوط علیہ السلام کو, قوم عاد, قوم سمود کو آپ دیکھ لیجئے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, اور تھے وہ بہت سخت ان میں سے, قوتن, طاقت میں. وہ بڑے جو ہے وہ کیا ہے, بڑے ڈیل ڈال والے تھے, بڑے جو ہے وہ مضبوط تھے, بڑے پہلوان تھے, بڑے مضبوط جو ہے وہ جسامت والے تھے, قد و کانٹ والے تھے, جن کے بارے میں خود ہی قرآن نے کہا وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ, ان جیسا میں نے کسی اور کو نہیں بنایا. قوم عاد کے بارے میں کہا, تو جب ان کا اللہ نے صفایا کر دیا تو آپ کے مخالفین کیا ہے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض, اور نہیں ہے اللہ لیعجزہ کہ کوئی اس کو کمزور کر دے, کمزور کر دے اس کو, من شیء, کوئی بھی چیز, فی السماوات, آسمانوں میں, ولا فی الارض, اور زمین پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اللہ, کبھی نہیں ہے اللہ لیعجزہ کوئی کمزور کر دے اس کو, من چین, کوئی بھی چیز, فی السماوات, آسمانوں میں, ولا فی الارض, اور زمین پر. اللہ کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا, نہ آسمانوں میں, نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن, نہ کوئی اچھا آدمی, نہ کوئی برا آدمی, نہ کوئی جانور, کوئی بھی اللہ کو کمزور نہیں کر سکتا. کہ اللہ کو کمزور کر دے اور اپنے آپ کو اسے چھڑا لیں. انہ کان علیمن قدیرا, یقیناً اللہ کانا ہے علیمن, جاننے والا, قدیر, قدرت والا. بھلا یواخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ, آیت کے اندر دفعہ وہم ہے کہ جب ان مخالفین کا عذاب جو ہے وہ یقینی ہے ان کے کرتوتات کی وجہ سے, تو اللہ ان کو فوراً گرفتار کیوں نہیں کرتا, فل فور ان لوگوں پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے وہ کیوں نہیں برستا, یہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ محفوظ کیوں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فوراً ان کی گرفت ہو جاتی تو رے زمین پر کوئی نہ بستا, سب کے جو لوگ جو ہے وہ ختم ہو جاتے, کچھ عذاب کی وجہ سے ختم ہو جاتے اور کچھ ہیبت عذاب کی وجہ سے ختم ہو جاتے. عذاب کے لیے اللہ نے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہے, فریم ورک, ٹائم ٹیبل اللہ نے جو ہے وہ مقرر کیا کہ فلاں قوم پہ ان کے کرتوتات کی وجہ سے فلاں ٹائم پہ عذاب آئے گی, اور پھر جب وہ ٹائم آئے گا تو اللہ اس کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوگی, آگے پیچھے جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوگا, ایگزیکٹ ٹائم جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے جو مقرر ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ولو یواخذ اللہ الناس, اور اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو بما کسبوا ان کے اعمال کی وجہ سے, ما ترک علی ظہرہا, تو نہ چھوڑتا علی ظہرہا زمین کی پیٹھ پر, من دابت کسی جاندار کو, اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو بما کسبوا ان کے کرتوتات کی وجہ سے, ان کے کیے کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے کاموں کی وجہ سے, ما ترکا علی ظہرہا, نہ چھوڑتا علی ظہرہا زمین کی پیٹھ پر, من دابت کوئی جاندار, کوئی جو ہے عذاب, مشرک جو ہے کافر عذاب کی وجہ سے تباہ ہو جاتے, اور چیزیں جو ہے وہ کیا ہیبت کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو جاتے. ولیکن یؤخرہم, لیکن پیچھے مؤخر کرتا ہے اللہ ان کو, الی اجل مسمی, پیچھے کرتا ہے اللہ ان کو الی اجل مسمی, ایک وقت مقرر تک پیچھے کرتا ہے اللہ ان کو ایک وقت مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پس جب آ جاتی ہے ان کا وقت مقرر, فَإِنَّ اللَّهَ کا, تو اس میں جو ہے کمی بیشی نہیں ہوگی, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, تو بس یقیناً اللہ ہے اپنے بندوں پر بصیرن, دیکھنے والا, اللہ کو معلوم ہے کہ کون بچنے والا ہے اور کون تباہ ہونے والا ہے, کون لائق ملامت ہے اور کون لائق جو ہے وہ کیا ہے وہ نجات ہے. تو مقصد صورت سورہ فاطر کے اندر ہم نے مضمون پڑھا اس بات توحید بالعدلت العقلیہ, تینوں قسم کے بالعدلت العقلیہ, دلائل عقلیہ سے مسئلے توحید کو اللہ رب العزت نے ثابت فرمایا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ, آکسان چی انکار اکڑو ددوی دپارا اور د جہنم بئی, لا یغزا علیہم فیصلہ بون شی بدوی بانے دمرگا, فیمو تو چمڑ شی دوی, اس وقت بن اکڑے شی ددوی نا دا عذاب دا جانم نا, ان دارنگی سزا دا ہر یو نا من کرتا, دارنگی سزا ورکو منگا کل کفور ہر یو من کرتا, اور دیو فریاد کئی فیا بدے جانم کے, رب بنا ورب زمنگا اباسی منگا, نامل عمل نا عمل بکو منگا نے کا, اباسی منگا ددے جانم نا عمل بکو منگنے کا, بے داغ عمل نا کن نا نامل چو منگا عمل کو ان کی, اوی اللہ اولم نو عمرکم, آیا ما عمر نو درکڑے تاوستا, ما آغا یتذکرو فی چنسیت واغستلو پدے کے, من آغا چا تذکرا چنسیت واغستو, وجاءکم النذیر, اور آغلیو تاوستا یرور کو ان کے, نو اسکے عذاب ننبئی دپارت ظالمان سوک مددگار, یقیناً اللہ پوئی گی بپٹو دا اسماننو او دزمکی باندی, یقیناً اللہ پوئی دے پرازنو دسینو بانی, دھا اللہ غزات دے جگر زولیتا سو قائم مقام دخپلو مشرانو پزمکا کی, نبس آغا چاچی انکار اکلو نبت بانی سزا دا کفر ددا, نزیاتی کافرانو لرا کفر ددوی پنیز در اخبل بانی مگر غصا, نزیاتی کافرانو لرا کفر ددوی اللہ خسارا مگر تابانا, وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبر را گئی تاسو دی صدارانو سازوا کسانو چتا سے رامت کوے بی دا اللہ نا او خای ما تا سشی پیدا کلے دے دوی دزمکینا, یاد دوی دا پارا برخنا پاسمانو نکی, آم آتینا ہم یا ورکڑے دے منگ دیتا یو کتاب, ندوی دی پا دلیل باندی منہو دا کتابنا, بلکی وادی نکی ظالمانا بائی دبی دبادو سرا اللہ غرورا مگر دو کے, یقیناً اللہ ٹھینکڑے دے آسمانونا اوزمکا انتزولا جبریو نزی, ولئن زالتا او کجر پریو زیدا دوانا ان امسکا ہما, نو ٹھین بنکلی دے دوانو لرا من اہدین حصو کا من بعدی ہی پھز دپری خودود اللہ نا, یقیناً دا اللہ کا ندے برداشت والا غفوراً بخنگے, او قسمون بخلل دے خلقو پا اللہ بانے جا دا ایمانہم پاک پاک قسمونا, لئن جا اہم نظیرون کچر راغے دویتا یو یرور کونگے, نخا مخاشی بدوی دیر پہ ہدایت باندے من اہد الامم یو ددول ڈلونا, فلما جا اہم نظیرون نفسر کلا چراغے دویتا دو یو یرور کونگے, نزیاد نکو دوی لرد پیغمبر دے بیان اللہ نفورا مگر ن نفرت یا تیخت دنی مسلینا استقبارن فی الارد زانغت گننو فی الارد فزما کی ومکر سیئے او تدبیر تدبیر بد بد پا خلاف دا حق پرست کے او نپروزی تدبیر بد الا بی آلی مگر پا کون کو دا غیبانے انتظار نکی دی مگر دا طریقو دا تباہے دا پخوانو نن چربون ممی طریقی دا اللہ لرا بدلی دلا او چربون ممی طریقی دا اللہ لرا اولی دلا آیا نگر زیدی بزما کے نو دی گوری سرنگ شو انجام دا کسانو چمخی دا دینو ہو آگوی دیر سخت دا دینا پا مٹھو گی او چرن دے اللہ چی کمزور بکی دلرا سشے پاس ماننو کی ان بزما کے یقینن دا اللہ دے پویا خدرت والا ولو یواخذ اللہ الناس او کجر نبلے اللہ خلق پا سبب دائے چی دی کلی دی ما ترکا علا زاریا نبے پریخے پشاد ریز مکبانے من دابت انحسی و زندہ سرا ولیکن یواخرون لیکن اس تو کئی دیلر اللہ الہ اجر مسماتر یو نیٹی مقرر پورے فیزا جا اجلوم نفسر کلا چراشی نیٹ ددوی دتبائے نفین اللہ کا نبی عبادی ہی بصیرہ نفس یقینا اللہ دے پخفلو بندگانو بانے بصیر لدن کے